Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir a Vila de Cruces, Xulio. Vale. E vamos a falar con Elena, Elena Ferreiro, La Mela. Ah, xa sei, xa sei de que me falas. Unha sí. persona que nos dixo Ana, que lle fixo... Exactamente, Ana de Leilía, que lle fixo... Sí. Que lles calzoas, fixolles os zapatos, nada menos que de zocos, parecían zapatos cando as vimos vestidas. De diseño, de diseño. Todo diseño. Sí, sí. Pois, sin máis, vamos falar con Elena Ferreiro. Boas tardes, Elena. Hola, boas tardes, que tal? Moitas gracias por atendernos e por perder estes minutinhos connosco. Te queremos, queríamos falar contigo precisamente para que nos deras información deses traballos artesanais. Que estás facendo? Bueno, nos temos un taller familiar. Bueno, teño que facer unha pequeniña puntuación aí, que son Elena Ferro, non Ferro, Ferreiro. Ferro. Eso, Ferro. Sí, non Ferreiro, sí. Dije. Ferro La Mela. Ferro La Mela. Sí, señor. De Mera. Nos temos unha pequena, un pequeno taller artesano. Traballamos toda a familia. Uh-huh. Desde sempre o taller foi de xa meu abuelo, empezou facendo zocos e fomos evolucionando pouco a pouco e agora mesmo pois estamos facendo zocos pois como os que, por exemplo, leva Leilía, leva o grupo e así. Deixaron de usarse fai a principios dos anos 80 ou así, houve un baixón moi grande de do uso dos zocos por aparecer outros calzados novos, como a Catiusca, ou, bueno, avances, e así. Entonces, eso afectoulle moitísimo o oficio de zoqueiro. E a partir de aí, nos fomoslo combinando con outros traballos de coiro, facendo carteiras, cintos, e así, para seguir traballando. E desde fai uns anos, 10, 12 anos ou así, pois, démoslle unha voltiña aos zocos para convertilos un pouco nun calzado máis utilitario de hoxe en día. Tan utilitario que ademais agora levan tacón, son doutros cores, non é solamente o acordo da pel de vaca, sino un pouco modernizados hasta o máximo, porque ademais seguro que bueno, non solamente se fan de diseño, senón a carta, que cada un pode pedir precisamente o que é o que máis éxito está tendo, sí. Porque a xente, bueno, aparte de que nos ven a visitar o taller, que eso tamén lles gusta moito, pois temos moita variedade de colores e de texturas da piel, entonces nos aconsellámoslos e eles tamén elixen pois cos gustos que pois facendo casi cada par pois exclusivo. Despois tamén temos distintas alturas de madeira, normal, bueno, máis parecida a tradicional, despois un pouquiño máis alto de 7 centímetros, e o máis alto de todo de 9. Houve que adaptar tamén a inclinación da madeira, porque antes eran un pouco máis planos, como se andabas en terreno blando, na erva, na terra. Sin embargo, agora todo o piso é duro, se é cemento, baldosa, e entonces non tiraban moito do talón. Entonces houve que reformar tamén a inclinación. Bueno, houve que darlle unha voltiña a todo. Bueno, que estades o día en todo isto da fabricación do calzado do pé. Claro, e ademais tradicional. Claro, temos que que conseguir que sea un calzado que sea cómodo, que a xente poida estar todo o día con él, que non teña ganas de sacalo, non? Que sí, sí. Hai de todo, hai xente que non se acostumbra, pero bueno, é como con calquera tipo de zapatos, sí. Pois como hai mulleres que andan con zapatos de tacón e mulleres que non son capaces. Sí. Non con isto quero decir que os zocos sean cómodos para todo o mundo, pero nos intentamos que se xa, a maioría da xente que lles gusten, que os poida usar, e que lles resulten cómodos. Entón, aproveitando todas as novas tecnoloxías para traballar con esa materia prima tan importante que temos precisamente aí en Galicia. Bueno, haberá que poñer tamén unha páxina web para que a xente poida meterse aí a comprarse a través da páxina web. Temos unha páxina web que se chama www.elenaferro.com. E aí non vendemos directamente, pero ven, xa, bueno, tamén está enlazado co Facebook, que tamén hai cousas distintas, e podemos chamar por teléfono ou mandar un correo electrónico e os atendemos. E ademais aí aparecen precisamente os puntos de venta, ya... Efectivamente. Imos a moitas feiras e o noso... a maioría da nosa venta é a venta directa en feiras ou no taller, e despois tamén vendemos para outras tendas en Santiago, en Vigo, En Coruña, y en Monforte, y en Quiroga, sí, sabemos de eso. Sabemos de eso porque nos falou precisamente Xosé Manuel de, exactamente. En Monforte, que tiña de ser exposición de obras sí, tan importantes. Na tienda de Pilar, sí. Sí. Bueno, falta vos Barcelona. Sí, vendemos tamén para Barcelona, pero para particulares. Aí non temos ningún punto de venta ainda, pero claro. Sería interesante. Quero que lle preguntar eu, se o mellor algún grupo, algo de eso, lle compraban. Solen gustar moito, non solo a xente... Bueno, os gallegos conocemos xa máis este calzado, entonces como que non nos sorprende tanto, pero a xente de fora, que por exemplo no, nos ve, ou incluso pola página web, ve así, temos encargos agora para Extremadura, para Sevilla, xa mandamos varias veces... Entonces chaman a atención e gustan moito. Entonces sorpréndelles máis porque o ven un pouco máis raro por ser como son, non? Pero sí que suelen gustar. Sí. Home, porque estamos vendo unhas botas antiguas con fondo de madeira. Sí, sí, os zocos de home, non? Exactamente. Claro. Bueno, que, por certo, a verdade é que, bueno, compre poder facer exposición deles porque a xente saiba que non somente se empregaban antes para andar na lama, sino que agora se poden empregar para poder... Para vestir. Claro. Para diseños especiais, non? Non sei se coñecerás ti de Mondoñedo tamén un zoqueiro xoven. Sí, Alberto. Alberto. Sí, hombre. Sí. Sí que nos conocemos e somos amigos. Base que as que fai son todas de madeira. Sí. E a zoca, como a madriña Adriana ou a albarca de Cantabria. Claro, é máis primitiva aínda que a que nos facemos, o ser toda de madeira. Pero nosotros o que estamos vendo aquí, o que ti fas, son verdadeiros zapatos que non se pode encontrar en calquera tenda, non? E que ademais pintan, leva pintada madeira en algúnas ocasións, sí. Pode, é que dá moito xogo, non? Podese deixar a madeira natural, teñila de colores, combinándoas cos coiros, meterlle clavos, tachuelas, grapas... Ten moitas cosas. Mira, eu coñezco unha persoa que vive aquí en Barcelona. Chega che e xa che rouba estos zapatos que son de talón alto. Sí. Bueno, entre comiñas. Falando de roubar, falando de exposición, aparte de que se poida facer precisamente aquí, que aquí tamén hai moitas salas e moitos lugares onde poden haber, polo menos amosar ese traballo voso de artesanía tan grande que levades adiante. Claro. E bueno, que podemos gabarnos de que os galegos non somente temos peixes, non? Exactamente, nin peixe nin marisco, temos outras cousas moi importantes tamén. Sí. Da cabeza aos pés, non? Sí. Todo. Ai. Sí, da cabeza aos pés. Exactamente. E, bueno, xa que estamos a falar de todo isto, non serán moi caros ao ser de tanto diseño? No, bueno, que vou decir eu, claro. Pero, no, teñen un... Mira, por exemplo, os tradicionales costan desde 38 euros. Bueno, hai os de nenos tamén, que son máis pequenos, que son desde 20, 25, 30, van progresivamente. Despois os de muller costan 38 euros, os de home 40, 42. Eso, falando dos tradicionales. Sí. Pois estes que son así de colores, a partir de 60 euros. Por exemplo, esos decores... Os que viste, os que calzaches, por exemplo, a Lilia. Pois eses son dos máis caros, claro. Vale, sí. Bueno, tamén se nota. Por exemplo, os de Lilia, pois son de 130 euros. Bueno, pois son máis baratos cos variando según a altura da madeira, porque é máis costosa, según a piel que leve, se van clavados con tachuelas. Bueno, cada cousiña hai un precio base e despois podes ir poñendo máis cousas, máis complementos. Entonces vai subindo un pouco de precio. Pero creo que non están nada mal para estar feitos a mao. Home, ademais... Si facemos unha comparanza con eses traballos que se fan, por exemplo, cos picolinos, os picolinos son un poquinho máis caros e ademais non teñen a durabilidade que me parece a min que dan a coñecer precisamente. Os tocos duran moito, tendos ben cuidados e cambiando a goma cada ano durante moitísimo tempo. A goma por o feito de decir, bueno, pues así fan menos barullo, ¿no? Pero que en realidad... menos ruido e para que non resbalen tamén. Nah. Claro. Porque ademais son gomas diferentes, porque antes eu lembrome de eu tiña, aínda tiña aí na casa uns de recordo, puñanlle a goma de roda do coche, claro, non? Claro, pero sería... seguímolo facendo, eh. Sí. Seguimos usando goma reciclada de tanto de coche como de cintas transportadoras de empresas e así. Seguimos usando no 95% casi vai todo con goma reciclada. Pero máis pulida, básicamente. É máis dura, aguanta máis. Como a madeira fai máis presión ou pisar, se pisas area ou así, ou non ser o zapato blando, ten que ser unha goma resistente que non se desgaste pois o mes de usalos ou así. Ese tipo de goma é perfecta. Yo unha cousa que quería que dixeras aquí en público, por lo menos eu sabía por parte da miña abuela, miña aboa e miña nai tamén me decía, o pé camiñando con estes zocos está moito máis cuidado. A ventaja que a madeira, bueno, o principal traballo que fai é aislar do frío e da humedad, entonces non pasan auga tampouco, entonces o pé está como máis sano, claro. E a madeira deixa transpirar o pé, non é como outros zapatos, bueno, con gomas ou sintéticos, o pé non transpira. Como ten que transpirar. Hay nos que sí, pero hay nos que... Entonces, a madeira, como é máis está mellor, entonces está mellor. Despois que fai tamén que mantense a forma, entonces o pé non se deforma como en outros calzados que, o ser máis flexibles, son máis cómodos, porque o pé está como nun guante, pero despois a hora de, pois, ou de juanetes, ou... Sí. Formacións que poida ter, non? Sí, pero sí. Bueno, con esto tampouco non quere decir que haxa que ter o pé entablillado, non? No. pero ese é un pouco a ventaxa da madeira, de usar un calzado con madeira. Por exemplo, que material utilizas para a parte da madeira? A madeira é de aveneiro ou de bidueiro, o que en castelán é abedul ou aliso. Exactamente. A de aveneiro é un poquinho máis lixeira. Por exemplo, antiguamente para traballar era mellor usar a de bidueiro, era un pouco máis resistente, pesaba máis, pero era máis resistente. E a de aveneiro, pois, máis lixeira, pero a hora de estar todos os días traballando no campo con ele, pois gastábase un pouco antes. Agora tratamos de usar máis o aveneiro porque é máis lixeira e a resistencia vai a superala con creces, o sea, non é, son para andar, non son para ir ao monte, é para facer máis forzosos, non? Bueno, e eses complementos que lle poñedes precisamente a eses traballos artesanais son complementos tamén moitísimo deles moi modernos, non? Porque o coiro que empregades non é somente de vaca, senón que coiro de potro, coiro e outros. Sí, usamos de cabra, de potro, a maioría é de vaca. Pero toda esta que é con pelo é de vaca e de potro. Hai de colores ou tamén hai estampados pois como leopardo ou cebra, pero iso é todo imitación, o sea, non é piel de vaca, pero pintada como se fose unha cebra ou un leopardo. E hai moitísima variedade de colores. De feito, esa piel comprámola en Barcelona, nun mayorista que hai. En Barcelona. E despois hai piel grabadas que tamén imitan pois como cocodrilo ou serpiente. En ese tipo de piel de grabados utilízase moito a cabra. Ajá. Porque mantén moi ben o dibuxo, non, do grabado. E bueno, hai moitísima variedade. Para os forros utilizamos piel de porco. E tratamos de estar un pouquiño así. Ahora, sabes, o que está moi moi de moda é a piel de raya do peixe. Do peixe, sí, ¿no? Claro. Sí. Esa piel é carísima, pero hai carai. Cabra. Sí, sí. Que quedan moi bonitas, o sea, eso é así cada ano, cada dos anos hai tendencias, non, que é o que máis chama a atención, non? Entonces, pois procuramos estar así un pouquiño o tanto desas cousas. Pois moi ben, Elena. Sí. Agradezco xo de toda a sinceridade, bueno, de que xas gastado estes minutinhos aquí connosco, aquí en Radio San Boi, 89.4 da FM, en Galegos no Baixo. Felicitámoste polo traballo que levades adiante e por os galardos que últimamente ven destino, non? Exactamente. Moitas que non será gracias. A última vez. Moitas gracias. Viña. Así que unha apertiña moi forte e hasta outro momentinho. Hasta outro momento, Elena. Chao. Sorte. Bueno, amigos. dicimos vos adeus con esas palabras de Castelao. Ca fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas, a ca fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares. Gracias, Damián, gracias, Xulio. Ata vindeira semana. Que ambos, e este que ambos falou, dicimos hasta o vindeiro xoves. Un aperto moi forte. Venga.